potrójne pasmo Lawina, a wcześniej śmierć przez wychłodzenie. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim fragmenty albumu Gamma francuskiego producenta Geza Felsteina. Francuski producent techno Gesaffelstein opublikował zupełnie nowy trzeci album studyjny. Choć Gamma zachowuje surowe industrialne brzmienie Gesaffelsteina, artysta wreszcie chyba znalazł swój głos, a to za sprawą utalentowanego wokalisty Jana Wagnera. Gamma otwiera nową erę w karierze Gesaffelsteina. Trwający niecałą godzinę album stanowi radykalną artystyczną propozycję, obok której, no cóż, trudno przejść obojętnie, bowiem wpisuje się w to coś, co to Grysy lubią najbardziej, zwłaszcza te sfokusowane na muzykę techno. Choć nostalgia wciąż gra główną rolę, w jego piosenkach ten smutek jest już trochę na innym poziomie niż dotychczas. Gesaffelstein i jego maszyny przywołują znajome dźwięki przeszłości, jednocześnie wysyłając nas w przyszłość. Wizualną oprawą albumu i zdjęciami zajął się Jordan Hemingway, który tworzył m.in. dla FK Twins. Przypomnę może jeszcze, że Gesaffelstein współpracował z takimi gigantami jak The Weeknd i Pharrell Williams. Przed Państwem fragmenty Gammy. Podwójne pasmo przenoszenia. potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. We'll be right back. potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Tak prezentują się fragmenty albumu Gamma Gesaffelsteina. Album, mam wrażenie, satysfakcjonuje miłośników Clashu. Wysłuchaliśmy w każdym razie utwory zatytułowane Digital Sleeves, Hard Dreams, Your Share of the Night, Hysteria, The Urge, Mania i Tyranny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim bardzo przedziwna płyta Gesaffelsteina, Majka Lewiego. Płyta opublikowana tuż przed Gammą właśnie. Na tym albumie słychać ten moment, kiedy doszło do zmiany stylistycznej w twórczości tego francuskiego producenta. Płyta jest, no właśnie, trudno to sklasyfikować jako pełen album, bowiem to tylko ponad 16 minut, zatem no oczywiście serwisy streamingowe chcą jak najlepiej dla siebie i pokazują to w kontekście właśnie pełnoprawnego albumu, ale tak chyba nie jest. No cóż, w każdym razie jest to dosyć znacząca cezura w twórczości Gesaffelsteina. Warto przyłożyć ucho również i do tego wydawnictwa. We'll be right back. potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. We'll be right back. Novosonic System. To ta przedziwna kilkunastominutowa płyta Gezafelsteina. Płyta, która ukazała się przed najmłodszą jak dotąd gammą. Ale żeby w pełni zaznaczyć dyskografię tego francuskiego producenta, cofnijmy się raz jeszcze do Aleph, do debiutu. Debiutu, o którym mówiłem już, że jest wyceniany na ponad 400 euro za sztukę, jeśli chodzi o pierwsze tłoczenia płyt winylowych. Utwory, które chciałbym przywołać z tego albumu, to Wall of Memories i utwór Trans. Podwójne pasmo przenoszenia. Trance, a wcześniej Wall of Memories z płyty Alef Geza Felsteina. To prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bowiem ta koda, outro, będzie już pochodził z płyty Hyperion. Utwór zamyka to wydawnictwo, na którym pojawił się Pharrell Williams. A ja nazywam się Michał Margański. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia już w poniedziałek, mniej więcej o 13:30, kiedy to rozpoczniemy cykl o historii festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Do usłyszenia.